zvolit správnou stranu. Kristýna Rustová potřetí pročetla své hlášení a už skutečně nenašla nic, co by ještě mohla vylepšit. Okamžik ještě váhala, pak pokrčila rameny a poslala ho profesoru Karmuderovi. Pokud se mu nebude líbit, jeho problém. Lépe to nesvede. Odsunula židli od stolu a s požitkem si položila nohy na stůl. Najednou se dveře kanceláře otevřely, bez vyzvání vešel člověk s kamennou maskou místo obličeje, doprovázený extrémně hubeným a vrásčitým mužem v obleku, na něm je něco od prvního pohledu silně znepokojovalo. Poslední byl tuctově vyhlížející chlapík v tweedových kalhotách a saku barvy písku. Písek byl bodyguard, osobní strážce, zabiják, zařadila si ho s jistotou, aniž věděla proč. Ještě nikdy si svým odhadem jiného člověka nebyla tak jistá. Mohl za to strach. Ano, bála se, k čertu, třásla se strachy, ale za žádnou cenu to nechtěla dát najevo. Přinutila se nechat nohy na stole. Neumíte klepat. Řekla otráveně. Lidé, kteří ji znali, by poznali, že není ve své kůži. Tihle ji však viděli poprvé. Alespoň v to doufala. Hubeňour v obleku se bez příčiny pohrdavě zasmál. Už věděla, co jí na něm vadí, alespoň na jeho zevnějšku. Sako měl zapnuté až ke krku, ale límec košile chyběl. Nosil triko. Plukovník Gacky, promluvil kamenná maska. Všichni tři byli svým způsobem děsiví, ale tenhle muž nejvíce. Neumíte klepat. Zopakovala, protože jí nenapadlo nic lepšího. Jsem zde kvůli senior agentce Villefortové. Vypadalo to, jako by neřekla nic. Tak dokonale její otázku přešel. Bezlímec ji dál pobaveně pozoroval. Na oplátku se na něj soustředila. Byl divný, opravdu hodně divný. Extrémně hluboké vrásky se podivnou náhodou proplétaly do obrazců, které ji Bůh ví proč znepokojovaly. Znáte ji? Promluvil znovu Gacky. Odpověděla mu pouze pohledem, ale nijak ho to nevyvedlo z míry. Senior agentka Villefortová má až příliš důvěrný vztah se samostatným agentem Johnem F. Kovářem, do kterého si projektuje spoustu svých nenaplněných představ. Z toho důvodu není schopna přijmout skutečnost a to ji přivedlo ke zkratovitému jednání. Po letech v poli to není tak zřídkavá psychologická úchylka, jak se vám možná zdá, rozhovořil se Gacky svým odtažitým stylem. Nějakým způsobem se mu do projevu podařilo vložit špetku sympatií, takže to celkově vypadalo, že mu na senior agentce Villefortové opravdu záleží. Kristýna si uvědomila, že právě tohle je jedna z jeho zbraní. Když chtěl, dokázal se zbavit výrazu pokerového hráče a ostatní mu za to podvědomě byli vděční. Snažil jsem se ji od tohoto konfliktu uchránit, ale bohužel se mi to nepovedlo. Ve zkratu zabila příslušníka policie České republiky a dva náhodné kolem jdoucí. Položil na stůl barevné velkoformátové fotografie tří těl ležících v kalužích krve na rozpraskaném betonu. Kristýna si je s hranou lhostejností přitáhla a pak se neubránila zachvění. Nejvíc na ní zapůsobily vstřely v obličeji. Uprostřed čela, kousek nad okem. Gacky jí dopřál dost času ke studiu. Je to vaše přítelkyně. Položil nakonec otázku, spíš známá. Kolegyně, která mi pomohla. Neznáme se natolik, aby ji považovala za svou přítelkyni. Agent JFK vás doporučil k naverbování agenturou. Je to pravda. Kristýna znala předpisy týkající se verbování, tentokrát Gackyho strategii odhalila snadno a to jí poskytlo sebejistotu, o kterou ji trojice svým vpádem připravila. Je to možné. Potkala jsem se s ním ještě předtím, než jsem začala pracovat pro kováře rovnováhy. Jaký je váš vztah k němu? Abych to tak vyjádřila, on měl zájem o bližší vztahy se mnou, usmála se. Mám pocit, že právě kvůli tomu si mě Villefortová řekněme hlídá. Ale co je vám vlastně do toho? Zaútočila s předstíranou ostrostí. Nic ve zlém, agentko. Jen si snažíme udělat názor na celou tuhle nepříjemnou záležitost a současně se vás snažíme uchránit potíží. Bez příčiny Kristýna přenesla svou pozornost na Bezlímce, okamžitě si to uvědomil a trhl sebou, jako by ho přistihla u něčeho nekalého. Proč se lekl, když nic nedělal? Pocit ohrožení při jeho prvním spatření se jí vrátil. Ráda bych pokračovala ve své práci, pánové, vzmohla se na repliku. Samozřejmě. Kdyby se s vámi senior agentka Villefortová skontaktovala, uvědomte mě prosím, požádal Gacky téměř zdvořile. Je to hlavně v jejím zájmu a my samozřejmě vaši pomoc oceníme. Rozumím, majore, přikývla Kristýna. Bezlímec jí věnoval zvláštní pohled a pak všichni tři odešli. Najednou se jí rozklepala kolena, lýtka položená přes hranu stolu ji rozbolela. Co to všechno sakra znamená? Pak, aniž by jí byly jasné důvody, proč to dělá, vyskočila z křesla, přeběhla ke dveřím, pootevřela je a vyhlédla na chodbu. Gacky se svým osobním strážcem mířil jedním směrem, Bezlímec stál u výtahů. Zahlédla, že stiskl tlačítko patra, ve kterém měla kancelář Bitevská a její lidé. Vytáhla ze zámku klíče a vyrazila za ním dřív, než si vše promyslela. Udělala to, protože věděla, že pak by to nezvládla, pak by ji ochromil strach. Ten podivný muž ji děsil. Sledovala ho právě proto. Netušila, ale kráčela k vedlejšímu výtahu a vyjela do stejného patra. Ze závěsného plexisklového pouzdra vytáhla složku bezpečnostních pokynů pro případ požáru, zemětřesení a zablokování výtahu a přehnula ji rubem, aby nikdo na první pohled nepoznal, co vlastně nese. Zdviž zastavila, zhluboka se nadechla a vystoupila na chodbu. Bezlímce nikde neviděla, ale bez váhání zamířila směrem ke kancelářím Bitevské. Recepční a bezpečák v jednom jí ze své prosklené kukaně věnoval zběžný pohled. Oddělení Bitevské nemělo speciální bezpečnostní status, tudíž bylo přístupné všem, kteří prošli vstupní kontrolou hlavního vchodu do budovy. Navíc ji od vidění znal. V zákrotě chodby se minula s Nikitou Bernstein. Asistentka profesora von Wondera v průběhu posledních týdnů ztratila část svého půvabu, nebo spíš většinu své okázalé atraktivnosti. I na letmý pohled vypadala smutně. Rustová, i když ji znala jen zběžně a měla k ní dvojaké pocity, ji litovala. Při šílené invazi hub do jedné z realit přišla o svého přítele, navíc pak byla vyšetřována vnitřním. Předpokládala, že i za tohle klade Nikita vinu Kováři. Dvě ženy na sebe pohlédly a minuli se, jako by se neznali. Opravdu byla smutná, hodně smutná. Kristýna prošla dalšími skleněnými dveřmi a otevřel se jí pohled na záda Bezlímce. Vycpávky saka jen zdůrazňovaly jeho celkovou hubenost. Teď se otočí, děsila se junior agentka, a co? Zastřelí ji. Začaruje. Proč se ho tak bojí? Vždyť jen jde s důležitou zprávou stejným směrem jako on, namlouvala si, ale v hloubi duše si byla jistá, že by Bezlímec její lest určitě prohlédl. Zastavil u dveří do Kovářovy kanceláře a zblízka si je prohlížel. Rustová zvolnila a současně se snažila nevydat ani hlásku, aby podivného muže nevyrušila z jeho soustředění. Ne, on si ty dveře neprohlížel, on je snad očichával. Jinak jeho chování nedokázala popsat. Už stála u vstupu do kanceláře Bitevské. Neklepala, prostě vešla a střetla se s překvapeným pohledem Bitevské a majora Wolfganga. Na stole před nimi ležet velkoobjemový datadisk s kódovaným záznamem, věděla, že takové se používají k nahrávání hlášení interrealitními komunikačními kanály, které byly už z podstaty zatíženy obrovským množstvím šumu. Všechno se však pro jistotu archivovalo. Přes středovou etiketu bylo rukou fixem načrtnuto JFK, dnešní datum a čas 13.52. Klepala jsem, pronesla samozřejmě. Bitevská viděla, že něco není v pořádku a nijak její vpád nekomentovala. Major se tvářil znechuceně. Kristýna zahlédla v okně s nastaveným polarizačním filtrem svůj odraz, každý funebrák by ji hned vzal do rakve, tak byla bílá. Tady je zpráva, kterou jste chtěla po profesorovi. Měla jsem cestu kolem, donesla jsem ji tedy osobně. Děkuji, agentko, přikývla Bitevská a vzala si podávané papíry. Když už jsem vás náhodou potkal, promluvil major Wolfgang, netušíte, kde se vyskytuje komtesa de Villefort. Kristýna Rustová vykouzlila udivený pohled. Viděli jsme se včera. Právě se chystala na dovolenou. A nevíte kam. Tvrdila, že se rozhodne až ráno. Andrea je takový impulsivní typ. Myslím, že jste použila správnější termín, než si sama uvědomujete, Wolfgangův hlas se snížil o oktávu. Možná byste se ráda podívala na tyhle obrázky, otočil tři rubem položené fotografie ležící na stole. Rustové okamžitě došlo, co v dalším okamžiku uvidí. Nehnula ani brvou, pouze zaregistrovala, že se jedná o kopie fotek, které nedávno sama viděla. Vitevská mezitím nahlédla do papírů, které dostala. Pokud ji překvapilo, že jí junior agentka donesla složku s bezpečnostními pokyny, nedala to nijak najevo. Ošklivé, zhodnotila Rustová obrazy mrtvol. Viděla jsem je u plukovníka Gackyho, ukazoval je Nikitě Bernstein, ale co o nich říkal, jsem neslyšela, otočila se na Bitevskou. Gacky, zopakoval zamyšleně Wolfgang. S vyslovením Gackyho jména hladina napětí v pracovně skokem narostla. Odhadla, že uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby Bezlímec už na chodbě nebyl. Potřebujete mě ještě k něčemu? Bitevská zavrtěla hlavou. Pokud byste Androu náhodou potkala, Wolfgang slovo náhodou patřičně zdůraznil, vyřiďte jí, aby mě kontaktovala. A mě samozřejmě také, doplnila Bitevská tónem prozrazujícím opak. Samozřejmě, ráda jí vaše vzkazy předám, přikývla Kristýna a bez dalšího otálení opustila kancelář. Vzduch na chodbě byl už čistý, obrazně řečeno, protože v něm rozeznávala cizí kořeněnou příchuť. Zamyšlená opustila budovu a zamířila ke svému vozu. Usedla za volant a uvědomila si, že není sama. To jsi ty. Zeptala se, aniž by se otáčela. Poznala si mě podle parfému. Odpověděl jí známý hlas. Nevím, asi ano. Kristýna zavřela dveře a nastartovala. Potřebuji pomoc. Nevím, jak si stojím a nepřátelé jsou velmi rychlí a pohotoví. Ale může to být nebezpečné. Přesněji, určitě je nebezpečné mi pomáhat. Pokusili se mě zabít. Rustová už vyjížděla z parkoviště. Nechceš si přesednout ke mně? Ráda vidím na toho, s kým se bavím, řekla klidněji, než se sama cítila. Zvláště, když je to psanec na útěku. Kam pojedeme nejdříve? Andrea Villefortová se s kočičí obratností protáhla na sedadlo spolujezdce. Kristýna zareagovala, že má tmavý, nepříliš dobře střižený plášť, který se k jejímu oblečení nehodil, jinak však vypadala dokonale. Potřebuji zjistit, zda už jsem na agenturní černé listině, vyřídit pár telefonních hovorů, koupit si nějaké nové oblečení. Vzhledem k tomu, jak mě překvapili, se mi nechce do žádného ze svých bytů. Předpokládám, že tam budou číhat. Půjdu na hotel. Můžeš zůstat u mě, nabídla Kristýna. Prověří si tě, namítla Villefortová. Už se stalo. Navrhuji najíst se, pak začít s prací a... Kristýna větu usekla, protože se na oranžovou protáhla křižovatkou, pak šlápla na plyn, 4,5-litrový motor katapultoval těžký džíp kupředu, myškou objela nablízkanou limuzínu a další křižovatkou prosvištěla s posledním zábleskem zelené. No, myslím, že nás opravdu nikdo nesleduje, zhodnotila Villefortová, ale na tyhle kousky je mé Porsche lepší. Vážnost mladší ženy nakrátko ustoupila. Uvidíme na polní cestě, nebo až budeš potřebovat přejet přes patník. Uvidíme, souhlasila Villefortová. Tady je slušný podnik, zaboč, ukázala zastrčenou uličku do kopce. Zastavili před vývěsním štítem s nápisem Salad House. Držíš štíhlou linii. Nadhodila překvapeně Rustová. Ani ne, dělají tady dobré stáky a já na jeden hodně velký a nepříliš propečený mám právě teď zatracenou chuť. Ten kabát je nic moc, pochopila komtesa nesouhlasný pohled své společnice, když přecházeli z vozu do restaurace, ale svůj jsem musela dát do čistírny a lepší jsem narychlo nesehnala. I bez něho by to bylo lepší, nezískal si kus oděvu Kristýninu přízeň. Nebylo. Nemohla bych chodit s mečem u pasu, poklepala si Villefortová na bok. Poté, co číšník odspěchal s objednávkami a osaměli každá z lahví bonakvy, zeptala se Kristýna Rustová na to, co ji tížilo a zajímalo nejvíce. Zabila si ty tři. Viděla jsem fotky. Komtesa Andrea de Villefort se napila a několik dlouhých sekund svou společnici pozorovala. Pokud ji chtěla udržet na své straně, měla lhát nebo mluvit pravdu. Ano, zabila jsem je, rozhodla se nakonec pro svou oblíbenou variantu. Nedala jsem jim nejmenší šanci. Vyprázdnila jsem do nich celý zásobník a pak ještě dala každému ránu jistoty. Víc ran jistoty. Její hlas zněl náhle tvrdě, postrádal stopu ženskosti i smyslné sexuality, která v něm byla obvykle permanentně přítomná. Mladší agentka seděla bez hnutí se sklenicí minerálky v ruce. Snažili se mě zabít, pokusili se mě zabít zezadu a pak mě pronásledovali, každý pistoli s tlumičem v ruce. Vlastně ne, jeden měl automatickou pušku, pokračovala dál Villefortová stále stejným tónem. Bylo to buď já, nebo oni. A musela si je Kristýna chvíli pátrala po vhodném slovu, dorazit. Našla to správné. Ano. Buď já, nebo oni. Nevím, zda si věřící nebo ne, ale zapomeň na Bibli, na odpouštění. V našem světě nepřátelé neodpouštějí. Když na tebe někdo někdy vytáhne pušku, pistoli, nůž, řetěz, prostě jakoukoliv zbraň, zabij ho jak nejrychleji a nejefektivněji dokážeš. Je to vlastně jen pokračování předchozího hovoru, který jsme spolu vedli. A pokud on bude mít pistoli, uděláš dobře, budeš-li sedět v tanku. Uvědomuji si to, přikývla Rustová. Jen ty fotografie byly strašné. Měly být takové, aby na tebe zapůsobily. Číšník přinesl objednané jídlo a Andrea se hladově pustila do bifteku. Při každém doteku nože z něj příštila krví zbarvená šťáva. Vím, že to psychologicky není vhodná volba jídla, mumlala s plnými ústy, ale vydala jsem hodně síly i energie a po každé akci, kdy mi šlo o krk, mám chuť na něco takového. Musím si připomenout, jak chutná život. Kristýna se ve svých těstovinách jen šťourala, i když jindy jí apetit nedělal problémy. Pravděpodobně za to mohly hodiny strávené v kanceláři a hlavně setkání s podivným bezlímcem, ten jí stále dělal starosti. Co se vlastně děje? Obrátila své myšlenky k problémům Villefortové. Jde po mně Gregor Hanson z vnitřního. Asi velký hlavoun, jejich hierarchie je neprůhledná, ale případy, jako byl JFK, které budí všeobecný zájem, dostávají na starost větší šarže. Zjistila jsem, že Hanson manipuloval fakty a vykonstruoval tak podklady pro celé obvinění. Rustová ústy naznačila hvízdnutí a reaguje velmi pohotově. Sotva jsem mu prozradila, že na něj něco mám, už měl připravenou past. Jen nechápu, jak to dokázal tak dokonale načasovat. Mohla jsem za prostředníkem, co najal ty grázly, kteří se nás pokusili sejmout, jít klidně až zítra ráno. A potvrzení na infiltraci zvenčí. Chtěla vědět mladší agentka. Nic ani stopa. Nemohu to samozřejmě vyvrátit, ale zatím všechno ukazuje na vnitřní záležitost agentury. Villefortová nabodla na vidličku kus masa a chvíli si ho zamyšleně prohlížela. Jen mi nedává smysl, proč Hanson celou záležitost tak eskaloval. Mohl ji zprovodit ze světa potichu. Zamést fakta pod stůl, při nejhorším to zahrát na profesionální pochybení. Místo toho začal hrát silově a to už nezatušuje. Nebo alespoň ne tak snadno, uvažovala nahlas. Dávalo by to smysl, kdyby chtěl za každou cenu pokračovat ve snaze Johna zabít, pronesla Kristýna a definitivně od sebe odstrčila svou porci. John poslal další hlášení. Wolfgang ho probíral s bitevskou. Takže se k němu dostal Wolfgang jako první, vydechla Villefortová a spolkla poslední sousto. A otázkou je, co z Johnova hlášení pustil dál. Rustová měla pocit, že najednou sedí v restauraci sama, starší agentka se myšlenkami ocitla úplně někde jinde. Villefortové před očima defiloval mail mrtvého profesora Maurbyho, který spustil celou lavinu událostí. Mail týkající se negace Maurbyho efektu. Pokud opravdu existoval způsob, jak Maurbyho efekt eliminovat, vysvětlovalo by to všechno, co se zatím odehrálo. Majitel takové technologie měl všechny předpoklady k tomu, aby se stal vládcem celého metauniversa. A co budeš dělat? Vrátila ji mladší žena z myšlenek zpět na zem. Promluvím s Hansonem za každou cenu. Vím příliš málo na to, abych při tanci nerozbila moc vajec a nezapíchla si skořápky mezi prsty. A také potřebuji kontaktovat pár přátel, připravit si únikové cesty, musím zjistit, zda stále ještě nejsem na agenturní černé listině. To by nasvědčovalo, že nepřátelé nemají všechno zvládnuté a pořád v tom jedou soukromně bez mašinérie agentury. Začnu úřadovat rovnou odsud, mají tu pevnou linku. Pak se přestěhujeme. Tázavě se podívala na Rustovou a ta přikývla. Přestěhujeme někam dál. O několik hodin později, obě unavené z věčného přesunování a neustálých výměn telefonů a telefonních karet, kterých spotřebovali skoro tucet, se usídlili v bytě Rustové. Kristýna se osprchovala jako první a teď seděla v křesle zabalená v županu s koleny skrčenými pod bradou. Nebyla schopná nad ničím dalším uvažovat, jen unaveně pozorovala komínek oblečení, které měla Villefortová nachystané na zítřek. Vedle ležela černá hranatá pistole se dvěma zásobníky, jedním kratším a druhým delším. V průběhu pochůzek se stavili v obchodě a Villefortová koupila dvě krabice nábojů. K tomu na průkaz, který vzala bůh ví kde, přidala malý revolver s advojem s krátkou 1¾ palce dlouhou hlavní. Ten Rustové vnutila pod pohrůžkou, že pokud si ho nevezme, jede okamžitě přespat do hotelu. Kristýna nechtěla zůstat sama, ne teď, když se toho v prostředí, kde se stále ještě cítila jako nováček, tolik dělo. Dál vedle komínku oděvu ležel jeden útočný, jeden vrhací a dva miniaturní nože, sbírku zbraní dokreslovala Dýka Tanto. Meč si Andrea vzala s sebou do koupelny. Konečně se vynořila, zabalená do obrovského huňatého županu, který byl očividně určen na někoho mnohem většího, pravděpodobně patřícího do kategorie medvědů kodiaků. Ten asi bude pro Franka. Odhadla Villefortová a usedla do křesla. V ohromném množství látky se ztrácela. Ano. Původně jsem ho chtěla odnést armádě spásy, ale pak jsem si ho nechala, odpověděla nepřítomně mladší žena. A pověsila zpět do koupelny. Jo, odsekla téměř vzdorovitě. Nějak si poslední dobou připadám ztracená. Něco k pití, cokoliv. Kristýna se zvedla a oběma namíchala oblíbený gin tonic s plátkem limetky. Než usedla zpět do křesla, stlumila světlo a místnost se ponořila do příšeří. Ráda se sexy oblékám, ale pro honičku, kterou si dnes absolvovala, mi tohle, ukázala na složené oblečení, přijde přece jen extrémní. Villefortová si dopřála lok, do prostoru se rozšířila aromatická vůně limety. Je to jeden ze způsobů, jak se ujistit, že jsem stále žena a ne agenturní hitman, agent senior, speciální vyšetřovatel, prostě cokoliv, co právě dělám. Občas mi to leze na mozek. A taky, když vypadáš jako já, nebo ty, normálního muže to na poprvé vždy zpomalí, když tě má praštit nebo zastřelit. A na ty nenormální si musíš dát obzvlášť velký pozor. Takže tak chlapy vlastně třídíš, usoudila Kristýna. A ty ne, nepřemýšlela jsem o tom. Jak ses vlastně dala dohromady s Johnem? Zeptala se mladší žena, napůl ponořená do vlastních úvah. Taky si ho potkala. Jak si ho viděla ty? Odpověděla Andrea otázkou. Trochu klukovský, hodně nebezpečný, pohledný tím zvláštním způsobem ostrých chlapíků, kteří to ale nijak nedávají najevo. Zdvořilý, vtipný. Prostě kombinace, kterou často nepotkáš. Vtipný. Zhlédla Villefortová ke své hostitelce. Se mnou většinou mlčí jako zařezaný a když kolem nás proletí meteor, řekne meteor. Obě se zasmály. Ale jo, občas je i vtipný, souhlasila nakonec Andrea po chvíli přemýšlení. Každopádně je na něj spoleh a v jeho společnosti mám pocit, že se svět beze mě nezboří, že se chvíli nemusím o nic starat. O chlápky, kteří se tě snaží zbalit, o místo na parkování, prostě o nic. Nechávám to na něm. Jo, přesně tak nějak to je, potvrdila Rustová. Pojďme spát, zítra nás čeká perný den. Dopily zbylé kostky ledu tiše zacinkaly ve sklenicích a pak ve tmě tiše roztávaly. Ráno se Kristýna Rustová probudila v bytě sama. Po Andreje Villefortové zůstal jen stručný vzkaz. Dávej na sebe pozor. Nějakou dobu teď budu mimo dohled, ale časem se ozvu. Kdyby se něco zajímavého dělo, zavolej na tohle číslo. A nezapomeň na nic z toho, co jsme probírali. Kdybys potřebovala někoho zmlátit, nedělej to sama, Vincent to pro tebe rád udělá. Následovalo telefonní číslo s poznámkou soukromé. Oproti strohému rukopisu byl podpis téměř vyumělkovaný a Kristýně připomněl způsob, jakým v minulosti signovali listiny francouzští šlechtici.